varr vitt og du varr trøtt og foten skjær. Du gret så puta ofte bløtt av tårer ær med dette salt du vaskas ut. Oh, schelviden vorlege ein, som mättar mitt auga. Ein gång eg där vill mig finna ein heim, det som våren i möte mig bar, och blommen eg plöka, fedrenes ånder eg trödde det var, som dansa och söka. De får eg fann mellom björker och bar i våren ej gåta. De får det jo i den flöta vore i livets stri, om mangt ett sår hade fänge, det låg sjukt och sårt i så många i ri, men ännu har det till denne tid frå lajken med liv. Sår på sår, där på kvarainast sia, och upp dig brjuta kvar evig vår, når löve sprätter och isen går, och gauken gäller i lia. Blommande blom fortoret. De solaes oxum iurier, nor regno dogu fro himlen fer, so vexa blumar i soret, so vexa blumar i soret. Bære opp og tuva, voks ut av ei liti von. Skogen med si grøne huva, fostrar mang ein rauleit son. Ein gong seint om hausten lagde liten svein til bærskogs ut, rauteg lyser bære sagde, kom mot meg du vesle gut. Herifrå du må meg taka, moje bærer utan ro. Mal meg sunt at du kan smaka svaledrikken av mitt blod. Svaledrikken av mitt blod. Så vil du bea just den samme bøn som eg. Mogen man det mest må glea bort for folk og geva seg. Bort for folk og geva seg. Som gjorde med fjåg, det var som jeg det skulle drøyma. Jeg såg meg så sel, jeg minnes det vel. Jeg aldri det kjem til å gløyma. Som nagla jeg stod og rauna, som blodet gikk for øyra mitt som lunnar. Jeg såg henne der, jeg ser henne her. Jeg ser henne best når jeg blunnar. Om led og om lag, og andletets drag, og all hennar vinleik og sela. Og augo som brann, jeg sier jeg kan, jeg ser det, men kan ikke mela. Jeg ferde vel så, men aldri kan få kvisina seg for meg og tørste. Så ljus og så rein som sol i hos skjein, men borte og borte. Du gamle mor, du sliter arm, så svetten er som blod. Men ennå i ditt hjärta varm, och du med gav min starke arm. Det ute med spreke Gud. Ende sei du fortine, tugten jente, som jeg hente, og tog sikte på. Han tog fuglen, jeg uglen sitt. Fløyne bort med blanke øyne fra meg gamle som må famle uten ro og rist. Guds rike et fredens rike, men det til ufred vendest om. Der førest strid for utan like, så nåden så lite rom. Dei beste liven låta må, for dei meir enn andre sjå. Gud vill oss ändå nådigt hyrda, och sist frå vilska få oss bort. Han veit att om vi broder myrda, så för hans skuld det allt värd gjort. I nåden han tänker på, som drap för himlen själv och få, som drap för vägen vita på vilste vända, fram och fara och färgända. Vi mot målen med solens hålla, eller vill vi på vägen falla. Än ett år över bratte backar, hög och hamrar och håge slackar. Vandra vägen för Fara, mot dem år.